Uff. Trzeba mi było tej energii, a wszystko za sprawą fragmentu z płyty kultowej w niektórych kręgach Dig Your Owen Hole. Oczywiście chemicznych braci. Do The Chemical Brothers wrócimy w przyszłym tygodniu. Już teraz Państwa zapraszam, bowiem chcę przedstawić set DJ-ski złożony tylko i wyłącznie z utworów Eda Simonsa i Toma Rolandsa. Na dokładkę chcę przedstawić historię związaną z początkiem tego całego zespołu, czyli przeniesiemy się do czasów, w których The Chemical Brothers nazywali się The Dust Brothers. Szczegóły już w przyszłym tygodniu. Trójka. Program trzeci. A w nim kolejna część cyklu Grzegorza Hoffmana, cyklu zatytułowanego Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. W 11 odcinku tego radiowego serialu dalszy ciąg opowieści o płycie Dimension Machine, w tym o szczególnej paryskiej premierze albumu oraz o znaczącym udziale najmłodszego członka zespołu w powstawaniu płyty. Machine. paryskiej premierze albumu The Mensch Machine towarzyszył swego rodzaju spektakl. Otóż zaproszonych dziennikarzy poproszono o uwzględnienie w stroju na tę okazję elementów w kolorze czerwonym, a ze sceny przywitały ich manekiny, elegancko przybrane w czerwono-czarne barwy, no konkretnie to były czerwone koszule, czarne krawaty i czarne spodnie. Twarze na manekinów z kolei przypominały oblicza muzyków zespołu. W trakcie wieczoru odtwarzana była oczywiście muzyka z płyty The Mensch Machine, ale równolegle odtwarzano też fragmenty wspominanego już w tym cyklu filmu Fritza Langa Metropolis. Nieprzypadkowo na płycie znalazł się utwór pod tym właśnie tytułem. Thank you. The Mensch Maschine to jedno z najważniejszych dzieł Kraftwerk. Niemalże pozbawione eksperymentów brzmieniowych, za to wypełnione zgrabnymi, niezwykle chwytliwymi melodiami. Proces komercjalizacji nagrań zespołu dokonywał się stopniowo i przebiegał właściwie bez większych zakłóceń. Komercjalizacja w tym przypadku to termin mocno umowny. Oczywiście motorem wszelkich zmian był duet Ralph Hütter, Florian Schneider, ale nie wypada pomijać roli pozostałych dwóch muzyków zespołu, a zwłaszcza Karla Bartosa. Karl nie tylko szybko wkomponował się w skład grupy, ale też wkrótce stał się współkompozytorem nagrań Kraftwerk. Wszystkie fragmenty albumu Die Menschmaschine powstawały przy jego znaczącym udziale, szczególnie utwór tytułowy, Das Model i instrumentalny Space Lab, mogący się kojarzyć z nagraniami Giorgio Morodera, włoskiego producenta rezydującego w Niemczech. Dziś trudno dociec, kto w większym stopniu ulegał czyim wpływom. Bez większego ryzyka jednak można stwierdzić, że Moroder znał nagrania Kraftwerk, a Hütter i Schneider słyszeli przeboje Włocha, mimo że nie przyznawali się do wzajemnych inspiracji. Wracając jeszcze do udziału poszczególnych członków zespołu w brzmieniu Kraftwerk, warto wspomnieć, a właściwie przypomnieć, że z kolei Wolfgang Flür okazał się bardzo zdolnym konstruktorem elektronicznych zestawów perkusyjnych. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. To był cykl Grzegorza Hoffmana. Wszystko z powodu występu Kraftwerk na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To już w czerwcu. I trzeba tutaj zasygnalizować, że będzie to występ 3D. Zatem nie dość, że dźwięki będą bardziej spuchnięte i bardziej mięsiste, to jeszcze wszystko zostanie okraszone wizualizacjami, teledyskami. Dostaniemy okulary i będziemy oglądać również występ tej kultowej grupy z Düsseldorfu. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim Tommy for Seven i jego najnowsza płyta zatytułowana Wir. Thank you. programie trzecim Tommy for Seven i jego najnowsza płyta zatytułowana Wir. Płyta, która ukazuje się 8 lat po pełnometrażowym debiucie tego brytyjskiego producenta, dziś na stałe mieszkającego w Niemczech. Wir to album, który przecina dużo noise'ów. Słychać na nim mocne wpływy industrialne. Do tego oczywiście techno, z którego Tommy for Seven słynie i kiedy debiutował na długim metrażu, no to był taką nadzieją, chyba mogę powiedzieć objawieniem sceny techno. Wiele dobrego zrobił dla tej muzyki. A okres między pierwszym a tym najmłodszym albumem tych ładnych kilku lat wcale nie był jakoś tam stracony. To nie było tak, że ów gentleman spoczywał spokojnie, bo i przecież wytwórnia 47 i duet, w którym jest zaangażowany, czyli These Hidden Hands, to wszystko działo się również za sprawą Tommy'ego. Przechodząc do samej płyty, no to, drodzy Państwo, miałem wrażenie, że momentami słucham muzyki filmowej, że słyszę naleciałości, które wcześniej wyczuwałem na najmłodszym albumie Oliviera Huntemana, ale również i Maceo Plexa. Nomen omen, pod ukrytym, nieco mniej znanym szyldem Maceo wystąpi w tym roku również na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Proszę pogrzebać, w jakich szatach pojawi się w Katowicach. A wracając do płyty Wir, piękna opowieść, piękna, bo przemyślana, bo konceptualna, bo niejednostajna, dająca dużo energii, mnie przynajmniej dużo mocy. Po prezentacji jeszcze dwóch utworów będę chciał się odwołać do innych producentów, moim zdaniem jakoś tam korespondujących z muzyką Tommy for Seven. Smakujmy zatem jego najnowszej płyty zatytułowanej Wir. Thank you. tu nikt jeńców nie bierze. Tommy for Seven z najnowszej płyty zatytułowanej Veer, płyty opublikowanej 1 kwietnia. I tak może trochę na marginesie z tej naszej półki winylowej powiem, że i to jest coraz częściej spotykane i bardzo mnie to cieszy, że UFO album został wytłoczony na winylach, dwóch winylach 140-gramowych. Gdzieś chyba kończy się ta moda na toporne 180-gramowe winyle. Coraz częściej dostrzegam u muzyków różnych proweniencji właśnie wybór, który kieruje się w stronę tych lżejszych 140-tek. Bardziej subtelnych chyba, mających, no, jakoś tam kojarzących mnie się przede wszystkim ze złotą erą winylu, z latami 70., z latami 60., bo chyba nie o masę tych winyli chodziło. Nie wiem, czy się nie pomylę, ale to u nas było tak, że w PRL-u było tak, że brakowało tego winylu i kiedy zaczęły się pojawiać te ciężkie 180-gramowe, no to jakoś tak przylepiła się do głowy informacja, że może nawet nie informacja, tylko myśl, że te 180-gramowe to muszą być lepsze. Wcale nie, wcale nie. Wcale nie chodzi o to, ile ważą, a jak są nacięte, jak są wytłoczone. Jeszcze jeden, proponuję jeszcze jeden fragment z płyty Veer, płyty na przecięciu całej masy industrialu. Oczywiście, jak to w przypadku Tomiego, muzyki techno, dużo przesterowanych noise'ów. Bardzo, bardzo dobra płyta, którą Państwu serdecznie polecam. We'll be right back. Początek naszego dzisiejszego spotkania to był taki moment, kiedy pozwoliłem sobie na takie stwierdzenie, że najnowsza płyta Tommy for Seven gdzieś tam kojarzy mi się z muzyką filmową. Zatem, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, chcę teraz wziąć cię za rękę i właśnie iść w tę stronę, aby pokazać, że to skojarzenie wcale chyba takie chybione nie jest. Oczywiście dochodzą smyki, oczywiście dochodzą klasyczne instrumenty, ale pewne pomysły, pewne patenty, mam wrażenie, są dosyć podobne. Tak brzmi muzyka z najmłodszego Mad Maxa, stworzona przez Junkiego XL, czyli przez Toma Holkenberga. Oczywiście piękna, doskonała. Gdzieś flirtująca z muzyką elektroniczną, ale napisana również na klasyczne instrumentarium. Boję się tylko, że Tom Holkenberg tak już wsiągł w świat filmowy, że nie opublikuje i nie wyda już płyty stricte muzycznej, a przecież ma na swoim koncie kilka doskonałych albumów. Ale my, drodzy Państwo, nie zwalniamy, bo chciałbym do godziny drugiej przytrzymać tę energię, którą wygenerowaliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt minut. Resurrection, infection as I fade away. Któż pamięta jeszcze Josha Winka? Ale co złego, to nie ja. Ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w nauce słuchania w środę o 11:30. Audycję zrealizowała R.